एक प्रयत्न और कोई वेद की वार्ता कोई चीज की वार्ता नहीं पा रही और जब वो भाषा मात्र रह गया तब फिर उसका शरीर के साथ अनंतता का संयोग हो जाता है बिल्कुल के साथ उसी शरीर के साथ आता है उसमें आत्मबुद्धि और जीवन के प्रकार की जो है उसकी प्रज्ञा है उसके अनुसार जो है वह जहां से संबंध बनेगा मृत्यु मृत्यु के संबंध बनेगा तो उसी प्रकार वहां मिल जाएगा तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो यहां पर कहा था शैली का विचार करते हैं पहले से फैक्ट हो गया था तो उसी प्रकार का जो है उसका जन्म हो तो उस के जन्म में जो दैवी संपत्ति को लेकर के जो है वह उसमें दैवी संपत्ति के विकास का भी है उस शरीर में जो आया है उस शरीर में दैवी संपत्ति विकसित हो उसका भी तभी वहां आकर के उसका और आगे अंतर ये पड़ता है कि जैसा जैसा संग उसको प्राप्त होता है तो उस प्रकार के दैवी संपत्ति का बीज तो है जो विकसित हो जाता है और कहीं नहीं प्राप्त हुआ तो वो उतना वो समझेगा। तो यहां पर लक्ष्य कर रहे हैं कि दैवी संपदन अधिजात से भवन की क्योंकि जब बीज है तभी तो होगा ना दैवी संपत्ति को आधार बना करके और इसका जन्म होगा उसमें दैवी संपत्ति का विकास अपने आप होगा इस प्रकार से लगातार बिल्कुल ज्यादा विकास हो सकता है। तो ऐसा जन्म दूसरा है तो व्यक्ति में दैवी संपत्ति का विकास होता है और कोई ऐसा जन्म है कि जिसमें आखिरी संपत्ति को ले सकते हैं तो वो सामान्य संपत्ति की जिसका विकास है वो दोनों प्रकार का संघ है तो कुसंग के संस्कार की व्यक्ति उसी का बीज है ना उसी का बीज दो व्यक्ति एक महात्मा जी एक दूसरा को दूसरे को पार्टी करते हैं दूसरे की बात उसको प्रभावित करेगी आत्मा की बात उसको प्रभावित क्योंकि संघ तो बाहर से मिला है पर वो अंदर से संघ बनेगा वो बीज नहीं है उस प्रकार से बीज नहीं है तो सीखते लेकिन मनुष्य शरीर भी इतना है कि दूसरे शब्दादि के संस्कार पड़ते हैं उसमें शब्द के किसी न किसी प्रकार का प्रभाव मनुष्य शरीर में पड़ता है कि प्रसाद कर सकता है उसको प्रभाव किया तो ये तो बता दिया है कि दैवी मन क्या है इसी को लेकर के कहते हैं ना कि पुण्य में कर्मणा पुण्य पुण्य में कर्मणा और पापा पापे देखेंगे कि दैवी संपत्ति बता दिया इसके बाद आखिरी संपत्ति इन दोनों में क्या भेद है दैवी संपत्ति बताई गई गृहित कर सकते पुरुषार्थ संबंध देखा क्या है दैवी संपत्ति की यहां पर चर्चा की गई कि किस प्रकार की संपत्ति का विकास अपने जीवन में करना क्योंकि आगे बताएंगे मोक्ष आए ये मोक्ष का मार्ग चले और आखिरी संपत्ति की चर्चा क्योंकि एक परिचया भेद उसको परिचया क्यों परिचया इसका करना कैसे परिचया करेगा कि बंध है ये बंधन के लिए बंधन में जाना चाहता है मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त करना चाहता है तो उसकी दैवी संपत्ति का को बनाना थोड़ा भी जो संपत्ति जो है उसको विकसित करना और आखिरी संपत्ति के बीजों को जो है वह उसका बंधन करना पड़ेगा एक गोठाक जो है वो अपने से रूप में बनता है इसलिए यहाँ दोनों प्रकार की चर्चा है एक को छोड़ने के लिए चर्चा है और दूसरे को पूरी करना बात को कहते आदेयत्वेन दैवीं संपदं पुष्पम् ग्रहण करने की दृष्टि से यहां दैवी संपत्ति की चर्चा किया और आदेयत्वेन आंतरिक संपदम् छोड़ने के लिए जो है आदमी संपत्ति की चर्चा है नहीं तो आंतरिक संपत्ति की चर्चा करने की कोई आवश्यकता जैसे कई जी बताता है भाई एक चीज खाना और एक चीज ऐसा खा सकते हैं ये आप खा सकते हैं और ये चीज बिल्कुल नहीं खा सकते तो इसको खाओगे तो फिर जो है दवा पथ्य है एक उपथ्य है। तो उपथ्य का परित्याग करना और पथ्य का अब वैसे ही इतना बल आएगा, बल इसलिए आएगा कि हम जो है बधना नहीं चाहते जगत में वो टूटना टूटना चाहते हैं। अमृतत्व की इच्छा है तो अमृतत्व की इच्छा है कि वो अभी भी इच्छा हो तो उसको बहुत बड़ा प्रार्थना है और समस्त हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि लक्ष्य का निर्धारण हमको बड़ा सुदृढ़ करना है, क्योंकि वही एक चीज है कि जिसके द्वारा हम विपरीतताओं को त्याग करें और लक्ष्य आपका सुदृढ़ नहीं रहेगा तो फिर आप इसी में दूसरे में जगत में रस लेने लगेगा, मन को भी दूसरी तरह और जब वो रस लेना विपरीत मानो होगा कि हमारे लक्ष्मी के बारे तो उसको काटने के लिए जो है चिंता उत्पन्न होगी। ये सबसे बड़ा ध्यान यही है कि हम सावधान जो मन का व्यापार है हमारे इस व्यापार में पूर्ण रूप से सावधान कि ये जो व्यापार है वो राजद देश ग्रस्त चल रहा है तो उसको कर कहाँ रस ले रहा है तो क्या इसी जगत में रस ले रहा है जिसको शास्त्र छोड़ना उसको छोड़ना कहा जाता है रस ले रहा है छोड़े कितनी बात लगे तो संपदम आता अति रानी आसुरी संपदे संभोदर्पोमान संभोदर्पोमान अभिमानस अभिमान अभिमान यही स्थिति है पर हमारे अभिमान है हमारे ख्याल टीकाकारों ने तो खाली इन्होंने वो जो अपने मधुसूदन जी ने अतिमान पाठ लिया बाकी सबने तो शायद अभिमान ही देख लेना पाठ की बात पाठ करने में क्या चीज अभिमान पाठ बोलना है कि अभिमान पाठ अभिमान हमको ऐसा लगता है कि शायद मधुसूदन जी ने अभिमान पाठ किया अभिमान लिया और बाकी सभी ने अभिमान पाठ किया है। बाकी सभी का पाठ जो है वो अभिमान करके पाठ मधुसूदन जी ने मधुसूदन जी ने अभिमान लिया और बाकी सभी टीकाकारों ने अभिमान ही पा लिया। इसमें भाष्य में अभिमान दे दिया देखेंगे बाकी मूल में अभिमान मूल में भी अभिमान दिया भाष्य में। अच्छा जम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी कहते हैं कि हे पार्थ आसुरीम संपदम अभिजातस्य आसुरी संपत्ति के बीज को अभिलक्ष करके इसकी उत्पत्ति हुई है उसमें ये चीज दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है सबसे पहले तो मुख्य ये है कि गंभ रहता है। ये गंभ क्या है गंभ ये है कि इसको धर्म ध्वजित धर्म का अर्थ करते हैं प्रायकार टीका लोग धर्म ध्वजित धर्म ध्वजित क्या है कि धार्मिक रूप में अपने को प्रकट कर अपना स्थापन धार्मिक रूप में अपने को प्रख्यात करना और अंतर से जो है वह धार्मिक तो खजा तो लगा लिया धर्म का अब अंदर से जो है वह उस ध्वजा के अनुरूप जीवन नहीं रहा, जिसका नाम दिखावा हो, ये बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी हानि, इसमें बहुत बड़ी, और ये अंतर विकास में बहुत बड़ा। और ये जो है कि इस युग में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव है। शास्त्र कहता है कि कलयुग का मुख्य लक्षण यही है कि धर्म ध्वजित हो, सभी चीजों में क्या है कि हम लोग जो विचार करके देखें, शास्त्रीय शास्त्र में सन्यासी देखें और अपने को देखें तो कितना समान, शास्त्र सीधे सीधे जो सन्यासी का आज की दिनचर्या है, जो नियम है, जैसा रहना है, जैसा उसका जीवन है, उसको एक तरफ रखें, इस समय को रखे तो धर्म जीवित होगा। अब कहो कि फिर तो बड़े भारी संकट है, फिर तो प्रकृति का कल्याण होगा, कल्याण इसीलिए इसी प्रकार होगा कि जैसा है वैसा है, पर इसको स्वीकार करते हम सच्चाई को स्वीकार करके जब आगे बढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे। बाकी तो ऐसा नहीं कि आप कहो कि अब हम संन्यास पहन लिए हैं तो आप क्या करते हैं, ये कपड़ा छोड़ करके जो है सफेद पहनने, इससे कुछ नहीं होने जाए, पर वो संन्यास को अपने जीवन में हम कितना ढाल सकते हैं, इसके लिए जो है अंदर की जो तरफ है, अंदर का जो है ठीक है, ऐसा नहीं कि अब हम उसके अनुसार नहीं रह सकते, तब इसको छोड़ दे तो इसको छोड़ देते क्या हो कहा जाए, तो कोई जो है वो उपाय नहीं, सच्चाई को स्वीकार करके धर्मध्वजित जितना अपने अंदर से निकल सकते शायद सरल हमारे जीवन बन सकते हो, क्योंकि परमार्थ मार्ग तो सरल था, उठाने से तो कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए कहा कि गंगा ये आखिरी संपत्ति सबसे पहले जो है बताया था, तो दम यही धर्म करना, धार्मिक तया अपना जो स्थापन है और अंदर जो है वह धंस का आधार को कमजोर रखना है, इसी का नाम है। दूसरा क्या है दर्द, ये दर्प और अभिमान में दोनों, यहाँ पर दर्प और अभिमान है, दर्प और अभिमान में थोड़ा अंतर, दर्प क्या है, गर्व विशेष का नाम, अभिमान विशेष का नाम है दर्प, यानी अपने जो है वह स्वजन है, धन है, पद है, बल है, इसको निमित्त करके जो मैं बहुत बड़ा हूं, और इसके आधार पर जो दूसरों का अपमान होता है, ऐसे व्यक्ति से दूसरों का अपमान, वो जहां योग्य है उसको झुकना वहां भी नहीं झुकता, तो वहां अपमान किया, महापुरुष का अपमान कर देता है, दूसरों का अपमान कर देता है, अपमान का हेतु बनता है, सर्प हमेशा अपमान का हेतु, और इसको यह दूसरे को आधार लेकर के, यानी धन को आधार लेकर के, तो विद्या को आधार लेकर के, तो पद को आधार लेकर के, कोई भक्ति को आधार लेकर के, किसी चीज को आधार बना करके एक गर्व विशेष जो अपने अंदर उत्पन्न होता है, उसी गर्व विशेष का नाम है दर्प, और उसमें इच्छा ही अपने में बहुत बड़प्पन का जो है वह भाव आ जाता है। अब बड़पन का भाव क्या है, आज आज पद चला गया, दोबारा बड़पन कहा आ गया, बात आज धन चला गया तो दोबारा जो है वह धारी बड़ा कहा रह गया, ये मीठा मीठा और भारत है, तो मिथ्या जो भय और धारणा का हेतु बनता है उसी का नाम जो है गर्व। ये गर्व भी आखिरी संपत्ति वाले में गर्व जरूर है। अगर गर्व आता है तो समझना चाहिए कि यहाँ पर आखिरी संपत्ति का दिखाना है। इसलिए गर्व जो है आखिरी संपत्ति की जो है देख कर कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो है ना दम्भ जो है दम्भ का केवल इतने नहीं है धर्म का जो है वो बड़ा विस्तार वो देश से लेकर के वेश भाषा आचार विभिन्न प्रकार के कार्य इन सब में जो है वह एक धर्म प्रवृत्ति की जाती है। क्योंकि व्यक्ति बाहर से दूसरा करता है अंदर से दूसरा बाहर से यज्ञ करता है अंदर से पैसे कमाने की दृष्टि रहता है। जैसा कि बाहर भी ऐसा बनता है वो जो है वह साधु बनता है अंदर से क्या रहता है कि वो किसी का मदद किया है उसे छिपने के लिए वो साधु का देश ऐसा बनाया है कि आपको धोखा दे दे आज के भी सदस्य काल ने भी देखो ऐसा साधु बना कि हनुमान को धोखा दे चीज पहले आखिरी संपत्ति सदा के तो आखिरी संपत्ति तो जो है वो अपनी नमस्त ये सब जो है धर्म ध्वजित में ये सारा का सारा स्व महत्व सिद्धि के लिए वो कुछ भी कर लेगा। महत्व प्रकट हर बात में अपने महत्व जोड़ लेगा तो कहीं भी कुछ हो रहा है अपना महत्व उसके साथ जोड़ लेगा उसके साथ अपना महत्व जोड़ है भले दूसरे पर अपना अपना उसके साथ संति झट ये सब चीजें भी धर्म भजित में मानते हैं। यहां तक कि वो कभी जो है वह कहीं जो है वह अभी साधु हो गया है कहीं जो है कि अपना अपना कुल बता करके अपना महत्व स्थापित कर लेता है कहीं अपना किससे परिचय हुआ है प्रधानमंत्री के साथ फोटो दिखा करके अपना जो है वो किसी न किसी प्रकार के इन सबके आधार पर अपना प्रभुत्व जो है वो आगे कर जिसका उसका जो जीवन है उस जीवन से कोई संबंध है क्योंकि ये सारे के सारे को धर्म भजित करने की जो है वो अपनी सरकार लोग नाम और गर्व तो बता ही दिया कि विद्या रूप कुल धन कर्म पद इत्यादि के निमित्त को लेकर के चित्त में एक उद्रेक रहता है उद्रेक और वह उद्रेक क्या करता है कि अपने को ऐसा समझता है आकाश में कि दूसरे को कुछ समझता ही गर्भी व्यक्ति दूसरे को कुछ भी नहीं इसलिए उसके अपमान होता है आदमी अभिमान है पर इसका बाहि से संबंध ज्यादा है। देखो अभी अभिमान तो आ रहा है ना इसलिए कोई टीकाकार अतिमान यहाँ लेते क्योंकि वहां पर अतिमान्यता था ना अतिमान्यता न ये तो हो गया था दैवी संपत्ति और अतिमान्यता किस में आ जाएगी आखिरी संपत्ति इसलिए अतिमान पर जहां पर अतिमान न हो मान लीजिए कि अनुमान्य पाठ और अनुमान्य पाठ में तो भी उसका अर्थ क्या बनेगा कि अभिमान क्या है कि इसमें भी अपने भी उत्कृष्टता का आरोप तो है पर बाह्य संबंध उतना नहीं धर्म में बाह्य संबंध जा और इसमें भी उत्कृष्टता का आरोप है अभिमान और अभिमान में जो उत्कृष्टता का आरोप है वह बाह्य संबंधित नहीं बाह्य संबंधित होने पर उसकी गर्भ संज्ञा हो जाती है और जब केवल प्रोसेस शरीर आदि इतने मात्र से संबंधित होता है तो फिर वह अभिमान इसलिए कहते जैसे देहाभिमान धन का गर्भ होगा और शरीर का अभिमान पद का गर्भ होता है पद का तो ग्रह को और अपने बुद्धि का अभिमान। तो जो ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को लेकर के जो बनता है इसमें अभिमान शब्द का प्रयोग, और जो बाहर से लेकर के जो बनता है पद है धन है कुल है ये बाहर को लेकर इसको लेकर के जो बनता है इसमें कर्म का प्रयोग, ये दो अक्सर मान करके इसमें अंतर। और दूसरे लोग अतिमानी कर्म कर लेते हैं, अपने आपस में दोनों को जो है दोनों में ले रहे हैं है? धर्म में भी जो है धन विद्या में चित्त वो बात आपकी ठीक है, पर आप इतना अंतर समझ के रखें करना पड़ेगा धन का, क्योंकि उन्होंने अतिमान लिया है बात अभिमान नहीं लिया है ना भी अतिमान। तो इसलिए जो है ये समझ के रखना चाहिए कि अंतर दोनों में है, यानी विशिष्ट गर्भ का नाम जो है वो गर्व सामान्य और सामान्य जो शरीर आदि को लेकर जो होता है ये है अभिमान, ये दोनों में अंतर मान। और जहाँ अतिमान पाठ है तो वहाँ पर जो है वह ऐसा समझना चाहिए कि जैसे वो आता है एक एक सर्पद ब्राह्मण में आता है कि दही पे क्यों पर आए अतिमान के, ये अतिमान जो है देवासी को कहा कि ना उस देवता और असुर का जो युद्ध हुआ देवासुर में पराभव से जो है पराभव का जो है वह मुख्य कारण क्या हुआ अतिमान। तो असुरा अतिमान ही नहीं पराभव को सर्वज ब्राह्मण का ये है असुर अतिमान ही नहीं वो तस्वीर में वही हुआ वो ये फिर अतिमान ही नहीं पराभव को उसके अंत में ऐसा है। तो अतिमान जो है यह वो हमेशा जो है वह देवता को को बराबरी में कभी भी नहीं, वो अपना ऊपर समान भाव में उनकी प्रवृत्ति नहीं है कि देवता अपने जगह रहे हम अपने जगह रहे हम अपने मर्यादा में रहे और नहीं वो कहेंगे ठीक है हमारे सामान कैसे हो जाए मोटी पुत्र तो हम तो ये अतिमान जो है ऐसा तत्व ब्राह्मण को लेकर के अतिमान तत्व का यहाँ पर असुर से संबंधित न, क्योंकि वहाँ पर स्पष्ट ये चिंतन है कि अतिमान ये असुर का धर्म है और इसी के कारण वह पराजित हो, यदि अतिमान की भावना न हो तो वो पराजित नहीं अपने को दूसरे कहीं तो समान नहीं रख सकते देवता को समान नहीं रख सकते देवता को समान नहीं देंगे समान बैठा नहीं सकते जन पहले हम ये कहते हमारे सामने समान हमारे समान कहते तो यह दिमाग से इस प्रकार का लेंगे। और क्रोध तो जानते ही हैं सभी लोग जानते हैं उसके विषय में क्रोध तो पहले बोल ही दिया है पर क्रोध जो है ये सब लोग जानते हैं क्रोध में दो चीज है वह स्व का भी अपकारक है पर क्रोध जो है और जो करता है उसको भी जो है वह हानि पहुंचाता है और जिस पर करता है उसको भी हानि पहुंचाता है पर रोज करता है करने वाले को कम हानि नहीं पहुंचाता क्रोध न श्रोता में उसी के शरीर का मन का परिशोषण करेगा उसका शोषण करेगा तो दूसरे पर हाथ उठाएगा दूसरे को मान लो जो है पूजा पहुंचाया पर पहले तो अपने शोषण पर इसका विकास ज्यादा विकास तो बहुत होता है अविवेक है किसी किसी काल में किसी किसी चीज का विकास होता है यदि माया का ये धर्म गजित का जो है विकास की सुविधा है व्यक्ति सामान्य बात नहीं करेगा वो बहुत उम्र की बात करेगा पर जीवन में वो नहीं रहेगा विश्व बंधन से नीचे आ जाए आप बोलेंगे तो आप संकुचित हो जाएंगे बराबर जीवन कहाँ है किसके तरफ बिल्कुल आजकल एक शब्द चला सभी तरह पारदर्शित क्या समझ पारदर्शिता। अब सब राजनीतिक लोग आजकल पारदर्शिता शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अब कोई भी राजनीति पारदर्शी हो सकता है? कैसे पारदर्शी होगा? उनका तो बुले में पारदर्शी, तो उनका कार्य पारदर्शी, पर शब्द नहीं की शब्द का प्रयोग किया। पारदर्शी तो क्या अंदर बाहर सब एक सब मतलब साफ लगता है, जहां जाओ आदमी जहां जाओ देख लो वैसे कवरे की, उसमें कोई छिपी हुई चीज न हो। राजनीति पर राजनीति में बिना छिपते जो गोस्वामी जी ने कह लिया कि राजनीति इतने सर्वोच्च, राजनीति का सर्वोच्च इतने है कि जैसे मन में मनोरथ छिपा रहता है, ऐसे राजनीति का जो है सारा सिद्धांत सारा जीवन छिपा हुआ है, कोई पता न पाए कि क्या करना चाहे कल क्या करेगा इस सब किसी को पता न होने दे। बाहर से हटके बोलेगा और अंदर से क्या करना चाहता है इसका पता न लगे, पता लग गया तो फिर राजनीति अब उसमें पारदर्शिता क्या है। और ये शब्द का प्रयोग आजकल ऐसे शब्दों का प्रयोग की धर्म, यहां पर कहा कि क्रोध में दोष सबसे बड़ा यह है कि स्व और पर दोनों के अपकार की प्रवृत्ति का हेतु है क्रोध। दोनों का अपकार अपना भी करता है और दूसरे का करता है। कोई कोई कहते हैं कि अंतकरण की एक ऐसी विशिष्ट वृत्ति है कि जो अधिक ज्वलनात्मक सही है, अधिक ज्वलनात्मक केंद्र जो है एकदम आग हो जाता अंदर आग से लालनात्मक, वो आग से जो है सिंचाई निकल देगा, वो सब कुछ भुला देता, न माता को माता समझता है, न पिता को पिता समझता है, न गुरु को गुरु समझता है, भाई को भाई समझता है, वो पदार्थ उठा के पटक देता है, तीर पटक देता है, सब कुछ ऐसा नहीं। और कहते कि क्रोध जो है ये आखिरी संपत्ति में जो है ये सब आई, असुर को क्रोध आने में कोई देवता को क्रोध आवे तो देवी संपत्ति वाले को क्रोध आवे तो कोई समझना कि कोई बहुत विशेष चीज है, कोई इसमें बहुत बड़ा निमित्त है, इसमें बहुत ज्यादा अतिशय रगर अतिशय रगर कहीं से हुआ है, कभी इस प्रकार का हुआ है या भगवान की इच्छा नहीं है, लेकिन आखिरी संपत्ति में तो सर्टन में क्रोध आना एक तो सब वो संपत्ति का लक्षण हो गया कि क्रोध। और दूसरी चीज है पारिश्य भी कल्योकारी, वो कभी भी जो है वह कभी उसके उसकी वाणी में उसके व्यवहार में हमेशा रूखा पड़ी रहे, कभी भी आर्द्रता कभी भी प्रेमल बना कभी भी सतर्क ये नहीं, तो पारुष में तो यहां पर एक क्रोध जो है क्रोध भी हमेशा क्या करता है कि कर्तव्य कर्तव्य का हम नहीं करते। क्रोध में व्यक्ति क्रोध वाले की फोटो ले लीजिए और कभी वो शांत भाव में हो उसके सामने रखिए तो उसी को पहचान नहीं आएगी कि क्या जो है ये मेरी फोटो, या उसके वाणी को टेप कर लीजिए कभी और शांत प्रसन्न भाव से उसको सुनाइए तो उसको आश्चर्य होगा कि क्या मैं बोला है, उनको स्वयं को आश्चर्य बुद्ध के समान क्रोध है। तो पारुष्य जो है निष्ठुर उसकी वाणी में निष्ठुर था, उसकी वाणी में कभी नम्रता नहीं थी, प्रकार का होता स्वभाव होता रूक्ष शील का था आचरण आचरण छोड़ा हुआ अंतर है। अब वो दूसरे की परिभाषा करना पड़ा शील तो एक बहुत प्रहलाद कितना ही दूसरे प्रहलाद हमें एक चीज बहुत विलक्षण स्थिति में नहीं सीखा है। एक जगह पुराण में बड़ी विलक्षण प्रहलाद महाभारत महा शील जो है एक बहुत जिनका शीलम परम पर शीलवान के मुख से कभी भी कष्ट पड़े नहीं, शीलवान से कभी किसी का चित्त नहीं होता, वो कभी किसी का जो भी आज कहते थे किसी की ऐसा शील स्वभाव किसी का नहीं, वो उसका बोलना उसका व्यवहार उसकी सारी चीजें पीछे ऐसी है कि दूसरे के पीछे कर वो समझ आए सब सब गुणों का सार सभी गुणों का सार और क्या है का ये सब का मूल जो है बड़ा है उसके अंदर ना अज्ञानम उसमें अज्ञान भरा है तो उसको न स्वरूप का भी अज्ञान है और ये धर्म का भी कर्तव्य का यानी व्यवहार में भी वह ज्ञानी है और स्वरूप का ज्ञान तो है ही दोनों क्योंकि व्यवहार का भी एक सौंदर्य है किसी व्यक्ति व्यवहार करता है तो एक सौंदर्य तो उसको ये भी नहीं है वो अरे दीक्षा दीक्षा प्रत्यय है इसलिए अद्वित जन में जो निष्ठा प्राय कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य का अद्वित अब यहां चकार दिया और ये उकार दिया दोनों दिया ना क्या दो दो चकार है और एक ये उकार है तीन चकार तीन नरको मानस ये हो गया और पारुष्य में हो गया और अज्ञान से ये जो चकार दिया वो बाकी का संग्रह कर ले जो दैवी संपत्ति में बताया गया है उसका उल्टा कर लेना उन सबका भी संग्रह इसके साथ तो तीन प्रकार के द्वारा शरीर का संग्रह कर चपल है अधैर्यवान है हिंसक है तो कुछ का यहाँ प्रस्ताव दिया बाकी का उसमें आगे विवेचन करेंगे उसको भी ले लेना और ये जो पीछे के विवेचन में जो दैवी संपत्ति से विपरीत है ये बात इसमें जरूर ध्यान रखिएगा कि रजोगुण तमोगुण जो ये आखिरी संपत्ति में कल बताया था कि रजोगुण का मुख्य एक शत्रु की तरफ हो तो उतना मार्ग जो है सहयोगी बनता है और है तो रजोगुण तमोगुण इसलिए हम दो ही विभाग किया जिसको सत्व रज सब तीन विभाग किया था उसने दो विभाग एक दैवी संपत्ति एक आखिरी संपत्ति का रजोगुण तमोगुण रजोगुण तमोगुण का इस समय भोग करता है इस समय भोग रजोगुण ये आखिरी संपत्ति का इस समय भोग दैवी संपत्ति वाले की संपत्ति भोग आखिरी दैवी संपत्ति के बीच आप वो भगवान को पकड़ करके आपने को बचा सकते और समष्टि में इस समय नहीं कर सकते क्योंकि इस समय भोग रजोगुण तो ये समष्टि होगी जब क्रम बदलेगा जब सत्वगुण की तपस्या जो है प्रखर होगी तो एक ऊपर आ जाएगा तो क्रम बदल जाएगा तो ये कहा कि आखिरीम संपदम अभिजातस्य भवंती इसके साथ जरूरी ये जो आखिरी संपत्ति जो है यानी असुर जो है यानी रजस्तम मय में ही क्या होगी उसकी प्रीति इसमें प्रीति होगी एक ही ध्यान जैसी संपत्ति रहती वैसी विषय में उसको भाव उत्पन्न प्रेम सबको एक जगह सबको यहाँ बैठा दीजिए तो इसमें थोड़ो रखा है, अपने अपने विषय में सबको रखा है ना, सबका एक विषय नहीं है। अब किसी को यहाँ सत्संग में रखाता है, किसी को टीवी के सामने बैठेगा नहीं में रखता, तो आगे क्या है? लेकिन कोई हेतु है अंदर बीज जो वो इसी प्रकार का है, इसलिए वहीं पर रस उत्पन्न होने देता है, यहाँ पर रस नहीं होता। तो इसी प्रकार यहाँ भी जो है और जो आखिरी संपत्ति है वही बात, यानी अशुभ वासना संतति वही देहारंभ काल में उसका जो बीज है वो अशुभ वासना संतति, इसी को लेकर के जाकर से उत्पन्न हुआ। तो पाप कर्म के द्वारा वही अधिक इस जन्म में उसी की अधिक, तो ऐसे जो है जो पुरुष है उसमें ये सब चीजें स्वाभाविक रूप में देखी जाती है। तो स्वाभाविक रूप में ये चीजें देखी जाती हैं, उसमें वो हमने बता दिया कि अभी से एक रेज करना कि कोई जान बोल के उसमें स्वाभाविक ही इस प्रकार की चीजें शीघ्र और साधक की दृष्टि से यह समझना चाहिए कि साधक तो यही है कि हम दैवी संपत्ति के इच्छुक बने, दैवी संपत्ति का इसीलिए इसका विस्तार करें। आहार जो है सात्विक आहार क्या है, राजस आहार क्या है, तामस आहार क्या है, तो सभी की सात्विक सुख क्या है, राजस सुख क्या है, तामस क्या सुख है, इस सबका विस्तार गीता में इसीलिए आएगा कि वहां से शुरू करें, हम आहार से शुरू करें, बिहार से शुरू करें, यहाँ से लेकर के हम अपने आदत को एक परिवर्तित करें, तो निश्चित जो है वह शनि शनि वृद्धि में भी देवी संपत्ति का होता। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि आहार शुद्ध हो सकते, आहार शुद्धि में पहले पाए आहार और फिर इंद्रियों के विभिन्न प्रकार के जो आहार, इंद्रियों का आहार है, प्राण का आहार है, अंतकरण का आहार है, ये सभी आहार फिर शनि शनि जो है वह बाहर के आहार से जो है नियंत्रित हो जाते हैं। और जब आहार शुद्ध हो जाता है आपके मन आदि में भी ऐसी योग्यता आ जाती है कि शुद्ध को ही ग्रहण करता है, अशुद्ध को ग्रहण उसका चिंतन शुद्ध हो, नेत्र भी जो है जो विहित है उसी को ग्रहित करता है, जगत में रहेगा चीजें सब आती हैं, सब आने से कोई मतलब नहीं है, आपकी ललक किसी में गृहित हो। जैसे आप बाजार में जाते हैं अपने काम की चीज खरीद के चले आते हैं, दुनिया भर का हिसाब छोड़ देते हैं कि बाजार में इसके दुकान पर क्या क्या सामान, सामान आपके सब सामने है पर आपका उधर कोई नहीं है। ये संत राक्षसी आश्रय सेवा प्रकृति मोहन महात्मा से अत्याचार प्रकार की प्रकृति होती है, वो अभी आएगा ना उसमें आ चुका, और उसमें थोड़ा शांत तक करते हो राक्षसी बताया आपको राक्षसी आश्रय मोहन थोड़ा शांत है, वो चार प्रकार का मतलब नहीं, तीन है कि चार, वो तीन है, तीन ही आएगा, वो मोहनी को दोनों मिले राक्षसी आसुरी, हाँ ये राक्षसी आसुरी दोनों में मोहिनी को, वो मोहिनी दोनों में व्याप्त दोनों में व्याप्त, इसलिए तीन इसमें तीन है, ये देवी प्रकृति राक्षसी प्रकृति तब वही राक्षसी होगा, वही आसुरी, वो तीनों जो है देवी तीनों उसी में आ जाता है, देवी प्रकृति अलग अलग हो गई, यही विभाग किया। तो थोड़ा हम लोग भाष्य देखें, दंभो धर्म प्रदिष्टो ये है जी, भाष्यकार भगवान ने लिखा दंभ क्या है, धर्म प्रदिष्ट, धर्म प्रदिष्टो का क्या तात्पर्य है हमने बताया, दर को धन स्वजनादि निमित्त बाहरी बाहरी बाहरी निमित्त को लेकर के दर, और अतिमान उत्तर को अतिमान एक का अर्थ मद करते मद उससे है मद लेना भी तो माँ टीकाकार लिखते हैं उससे को मदो महद अवतीर्णा हेतु अतिमान ये अतिमान आत्मन उत्कृष्टत्व अध्यारो को अतिमान है अपने उत्कृष्टत्व का अध्यारो है तो नहीं उत्कृष्ट हम चाहते हैं कि कम से कम छोटा मीठा मानो तो समान तो मानो।